بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلابنا يا آيات صلوات يا أفراد وصورة يونس كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغغس ورمي فسد النبي الله نوح هي مركزي هذا الذي أجيدنا يي كفار قومه تبكي أهايو كسهر جيدي أجيدنا يي هي هذا الكيس قادة وايين وحي إلهي سبحانه وتعالى عقبال وقد مركي بينيين إلهي وحور سبحانه وتعالى وي بينيين نبي الله نوح وانا كرنا نوح يا انت لجر في دونك ايان هو كرنا وانا كيال نود إلهي خلائف ايان كيال نأرلدك وأهرى وانا ما شاي نود إلهي كو آيات كين بيني دوفان ايان كو ما شايني فاندور سيري كيف كسي كان تعاقبة المنذرين كو لودي عرفتو دي مركة هدى إلهي سبحانه وتعالى وقال كان الله نوغغا ورميا نبي الله نوح بعد جيسا رسول الهي انه دري او امدوه دعوه دري ايضا حد عد يقول يمادين مركا سوى حوية ايسانهم اينين سدى سوى كالانتون وحوية دسك معتدين تا الهي قلوب سوى دعوه دقولا دي الله وضعه سبحانه وتعالى ثم بعد جيسا بعثنا وانو درني من بعده نبي الله نوح بعد جيسا رسولا رسول ايان ادرنو الالهي الى قومهم قوم كود ايان ادرني سيدا هذا النبي الله ابراهيم يهود يا صالح رسول شان سوي بلانتهي فجاءوا دوين الرسول شوي اوه ما ينهم قوم كود الالهي بالبينات اهل عد عد ومعجزين ايو ليمارين فما كانوا معيسان عن مبود الالهي امده ليؤمنوا قوارهما بما كذبوا اي بينين به ماغا من قبل هر انت عن رسول شان لسودين قوار وحيد بين اسرائيل بركي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك سيدا سوى صلوة الهي سيدا قلقا قلوب صوتا عن الضبولني مدبعوان الدبولين هو الهي على قلوب المعتدين كو حد قدبا قلوب صوتا وان الدبولين وهو حوية ايمان لك اقبل مايو وحوية سيدا مركا كوا قلوب صوتا عن الضبولني ايان كوا كفار مكان الدبولين هوي قال وحور سبحانه وتعالى ثم بعد يدور الهي بعثنا وحانو بحني وندرني من بعده نبي الله نوح بعد يسود الهي رسولا رسول ايان الدرنود الهي حتى وحوي نبي نوح رسول شكدن بيسي اجي ابيو فربضانتها رسول ايان الدرنود الهي سبحانه وتعالى الى قومهم قوم كود ايان الدرني هو حوي فقل رسول بعث الى قومه وي رسول كسوحا الله دري قوم كيسي الله دري سيدا هذا النبي الله إبراهيم وكاله ويدينيين ويندبين إلى طبع كثوران نبي الله يهودا كمير ويدينيين ويندبين إلى إباها لقوم كيسي رسول والبوحة ويساس إياه مارس إياه اللي هو بينينا قلوين كي بينينا إلهي وعذابه مركة الله وذوري سبحانه وتعالى فجاءوه محي أولي مالين رسول شاسو قوم يالكوه أما أمده الوضري بالبينات آيدا حد حد أوم عجسوين أي لمالين جاء الأنبياء لأقوامهم وي أنبياء وحي إلي مادين ومدهو ذي إلي مادين آيضا وحد عبي إلي مادين أما فجاءوا وي مادين هم أميه وي مادين بالبينات ملصبتين حالهم وقلهم بالبينات آيضا حد عدو معجسوين وقلهم وبعد أن باهو الملاب صلى الله عليه وسلم ويبنان كاش ومعجزين في إلهي سبحانه وتعالى رسول والباء الله صوت دراء محايا للرسول والباء سيدان صومرنا القرآن كادنا نكتبين معجزة أو قارة إياه لسي الله مركا سعونا يسمى كانوا معي سنعان أمده ليؤمنوا قوارهم آيه بما في كذبوا أي دينيين من قبل هروا إلهي سبحانه وتعالى فما كانوا معي سنعان ليؤمنوا قوارهم آيه بما في كذبوا أي دينيين به ماذا من قبل هروا وعلى قوضة قبل بعث الرسول إليهم وي رسول انت عن الله صادرين كهر وحوي وهي اينان هم اثنين اي دين اثنين مرش الرسول صلى الله صادر مرهم وي معنى وعلى قوضة قال هذا مرش وحوي انتي وحوي عن رسول الله صادرين ما ايسان هم اثنين دين ما ايسان هم اثنين مرش الرسول وي مادين نوقف كودي كما ما رأى سيسمى سود دقين موقف كودي الكودي بي استاجين ومركا سئلي سيدودي استغاءها عظام كفار مركا إلهي ذوري ما يسمى هانمبون إلهي قوارهم ايه وحي هرئي الدينيين kufar hadda waxa weeye kufaare iska ahaayeen, waxaa laga wadaa kufrigii ay horay kufaaru ahaayeen iskama bedelna laga wadaa soomaali. kadalika sidaasoo kale u dha ilaahay misla haada dabci weeye, dabci oo macnawiya ayaa ilaahay saaray. nadbacu waanu daboolaynaa hau dha ilaahay calaa quluubi lmujrimiina, kuwa mujrimiinta, calaa quluubi lmucsadiina, kuwa xadda gudbay quluubtooda ayaanu daboolayna ilaahay. dadka mucsadiinta sida qoladaas dabciga loo saaray ayaa iyagana looga saaraya, oo iimaan laga aqbali maayo weeye. kamaa dabacnaa calaa quluubi ulaa'ika weeye, nadbacu calaa quluubi lmucsadiina weeye, saan kuwaas quluubtooda u daboolnay waanu daboolaynaa hawdha ilaahay. oo khadmi oo macnawi ayaanu saaraynaa kuwa mucsadiinta quluubtooda, ayuu dhahay alla subxaanahu watacaala. ilaahay haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala, suma bacdiyada bacasnaa waanu dirnay, min bacdihim rusushaas bacdigeeda muuse nabi muuse ayaanu dirnay, iyo wa haaruuna haaruun ilaa fircawna fircawn ayaan u dirnay, iyo wa mala'ihi jamciisa ayaan u dirnay. hadda markii waxa weeye nabiyullaahi nuux bacdigiisa rusushii la ijmaaliyey ayaa hadda si khaasa waxaa meeshaan loo sheegayaa nabiyullaahi muuse iyo haaruun oo loo diray fircoon iyo qoladiisa qabdiyiinta ahayday ayaa ilaahay subxaanahu watacaala halkan uu ku sheegayaa. marka hadda tana waxay noqonaysaa catfu qisatin calaa qisatin, qiso oo waxay noqonaysaa qiso kale lagu catfo ayay noqonaysaa, oo waxa weeye laba qiso oo laysku catfay noqonaysaa. marka hadda waxaa hadda markaasi wa khaasun calaa caaminay noqonaysaa, khaas oo la catfo caam lagu catfana way noqonaysaa. waa limasiidi lqaraaba siyahay fii waqaa'ici muusa maca fircawna layidhi, maxaa yeele waxyaaba oo maaragtay yaab lahoo qariiba ayaa dhacay baa layidhi nabiyullaahi muuse iyo fircoon dhexdooda ka dhacay. aayaddan marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa tafsiyo looga dhigayaa, maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markii lasoo bixiyey qaar badan oo markaasi waxa weeye ahlu kitaaba oo yahuud masalanba oo nabiyullaahi muuse u nisbo sheeganaya ayaa markaasaa joogeen. marka si gooniya waxaa loo xasuusinayaa waqaa'icdi ka dhacday nabiyullaahi muuse iyo iyaga dhexdooda ka dhacday ayaa markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka waramayaa weeye. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala, suma bacasnaa waanu dirnow dha ilaahay min bacdihim ow dha ilaahay rusushaas bacdigeeda muuse nabi muuse ayaanu dirnay, iyo wa haaruuna haaruun ilaa fircawna fircoon ayaan u dirnow dha ilaahay, iyo wa mala'ihi jamciis. biaayaatina aayaadkayna ayaanu la dirnay sagaalka ahay, oo waxa weeye sideed waxaa lagu soo sheegay suuratu laxraaf, midna waxaa lagu sheegayaa suuradda hadda aynu ku jirno damsigi ah sideeddaas sagaalkaas aayadood intaan maaragtay tawreed la siiyey nabiyullaahi muuse oo mucjisooyinka ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu la soo diray. marka alla wuxuu dhahay aayaadkayna ayaanu la dirnay, fastakbaruu deedna way isweynaysiiyeenoo iimaankii iska kibriyeen, wa kaanuu waxayna ahaadeen ow dha ilaahay qooman qoom ayay ahaadeen qoomkaasoo mujrimiina oo kaafiriin ow dha ilaahay. fastakbaruu way iskibriyeen ow dha ilaahay oo iimaan la rumeeyo aayaadkaas ayay iska kibriyeen ow ilaahay. wa kaanuu waxayna ahaadeen ow dha ilaahay qooman qoom ayay ahaadeen qoomkaasoo mujrimiina oo kaafiriin ow dha ilaahay. falamaa goortii jaa'ahum lxaqu xaqa ugu yimid ow dha ilaahay min cindina agtayna uwaga yimiday, qaaluu waxay yidhaahdeen ina haadaa midkaanu la sixrun sixir weeye mubiin oo caday dhaheen. aayaadkii ilaahay subxaanahu watacaala uu la soo diray nabiyullaahi muuse waxay yidhaahdeen waa sixir bay dhaheen. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, falamaa goortii jaa'ahum lxaqu xaqi uu u yimid ow dha ilaahay min cindina agtayna uwaga yimiday, xaqi lala soo diray nabiyullaahi muuse iyo haaruun, qaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay fircoon iyo quladiisii ina haadaa midkaan oo noo yimiday la sixrun sixir weeye sixirkaasoo mubiin oo caday dhaheen, waa sixir iska caday yidhahdeen wax kale uu yahay ma jirto, sidaasay maaragtay ay ku tilmaameen. bal hadda la saaxirahna waa jirta, oo waxay markaas ishaarayaan nabi muuse ishaarayaan oo ninkan muuse waa saaxir bay leeyihin, sixirkiisu iska cad yahay. marka maqaalada tanu waxay ka dhacday baa layidhi bacda majii isuxarati weeye, suxaradii markay yimaadeen bacdigeeda, oo waxa weeye ushi nabiyullaahi muuse wixii ay sameeyeen oo xarkihii iyo ulihii ay cuntay ayay warkaan yidhaahdeen aa layidhi. qaala muuse nabi muuse markaas wuxuu dhahay, ataquuluuna ma waxaad ugu qawlaysaan ilxaqi xaqa lamaa goortii jaa'akum oo idin yimiday sixir miya asixrun lamaa goortii jaa'akum oo idin yimiday inahu la sixrun isaga soo qadiro ataquuluuna qaala muusa nabiy llaahi muuse wuxuu yidhi nabi muuse wuxuu dhahay ataquuluuna ma waxaa adigu qawlaysaan ilxaqi xaqa lamaa goorkii jaa'akum uu idiin yiday inahu la sixrun sixir weeye asixrun sixir miya haada midkaanu kanma sixir ah waqad aflaxa man ataa bihi weeye qofkii la yimid ayaaba liibaane sixir qof la yimaadaahu liibaan heli maayo maxaa yeela waxaa nabiy llaahi muuse uu la yimiday suxaradii sixirkooda ayuu baabi'iyey oo burburiyey ilaahayna waa sow dhahay walaa yuflixu saaxiru xaysu ataa haddii ilaahay yidhahdo suuratu dhaa noogu imaan doonta saaxir ma liibaanaayo xaysu ataa weeye meel alaale meeshuu yimaado liibaanka heli maayo marka hadda ma sixiraa u dhahow dhahay ilaahay ataquuluuna ma waxaad ku qawlaysaan ayuu dhahay lilxaqi xaqa ma waxaad ugu qawlaysaan lamaa goorkii jaa'akum idiin yidhay innahu la sixrun sixir weeye asixrun sixir miya haada midkan waxaan anugu aan haysto ood mucjisood aragteen ma sixir baa weeye qofkii la yimid ayaa liibaanay walxaa laa yuflixu saaxiruuna kuwa saaxiriintaaduna aysan liibaanin saaxir liibaani maayo maxaa yeele waxay saaxir waxau dalba ma gaaraay weeye ilaahay agtiisana khaa'ib uu ka yahay walaa yuflixu saaxiruuna kuwa saaxiriintaaduna liibaani maayaan weeye istifhaamtaanu labada mawlacba waxaa weeye istifhaamul inkaari wa tawbiix waay sidaas markuu dhahay nabiy llaahi muuse qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa ma noo timiday muusow litalfitanaa inaad naga iisidood naga jeedisid camaa fii wajadnaa aanu ka helnay calayhi maada turkiisa aabana aabba'anaa aabayowgayna oo wa takuuna idiin ahaata lakumaa labadiinaan adiga iyo walaalkaa alkibriyaa'u boqortooyadu fi lardi ahlada dhexdeeda wamaa naxnu annagu ma nihinay yidhaahdeen lakumaa labadiinaan bimu'mina kuwa idiin rumaynaayo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay fircoon iyo quladiisi waxaa la yidhi ee markay waayeen xujo ay ku caarilaan warka nabiy llaahi muuse uu soo sheegay waxay u laabteen baa la yidhi taqliid weeye taqliid inay macnaha taqliid oo maxli weliba inay maaragtay aabba'dooda iska saarsadaan oyna macnaha wax abdilaa aysan u haynin aabba'deeni aanu kasoo gaarnay sharci noqon mayso maxaa yeele wixii aabba' laga soo gaaro hadday baatil yihiin wax ictimaad laga dhigo karo amba muctabar noqonaayo ma ahan weeye marka hadda cibaadatul asnaamtaas inkastoy fircoon ay caabudaayeen hadda ka hor aynu soo marnayo fircoon waxa weeye asnaam yar yar ayuu u sameeyey markaasuu wuxuu dhahay anaa rabbuha anaa wuxau dhahay anaa rabbuhaa ayuu dhahay anaa rabbigeedii ahuu dhahay tan horta waa arbaabtiina o dhaa rabbiyaalkiina waay aniguna rabbigii sarreeyo karsu xakumaaya ayaan ahay uu dhahay laakiin asnaamtaas hadda waxa weeye asaga ka hor xataa waxa weeye dadku asnaam way caabudi jireen laakiin hadda isagu arrinta ayuu sii xoojiyey oo meeshii waxa weeye boqortooyada uu ka helay ayuu arrintaas ku gaaray inuu isagu yidhaahdo anigu asnaamtan anaa u rabbiya iyo idinkaba ayaguna waxa weeye rabbiyaasha aniyaad igu gaaraysen oo hoose weeye inuu dhaho saas waxaa gaarsiisaa layidhi xagga boqortooyada marka hadalkii nabiy llaahi muusa uu soo jeediyey wax jawaabahay ka bixin karaan waa waayeen waxay u leexdeen taqliiday u leexdeen taqliidna waxba sari maayo qaaluu waxay yidhaahdeen haji'tanaa ma waxaad noola timida muusow litalfitanaa litaruddanaa wey inaad naga celisid ood naga ciiso ood naga sarfiso camaa fii wajadnaa aanu ka helnay calayhi maa korkiisa aabba'anaa abayogayn ma haddaad noola timiday yidhahdeen wixii aad odayaasheenna hore aynu kasoo gaarnay inaad naga celisid makaa yeelayna weeye wa takuuna idiin ahaatana lakumaa labadiinaan adiga iyo maaragtay haaruun alkibriyaa'u boqortooyadu hadda kibriyada waxay ka wadaan boqortooyada ayay ka wadaan weeye marka hadda waxaa la yidhi kibriye ayay ku magacaabeen baa la yidhi maxaa yeele kibriyadu boqortooyadu waxaa la yidhi liannahu akbaru maa yudlabu weeye min umuuri dunya weeye waxyaabaha oo la dalbo waxa ugu weyn weeye oo amuuri dunya weeye marka saas ayaa kibriye loo yidhi waxaa kaloo la yidhi haddana waxa weeye qofka hadduu boqor noqdo ama madaxweyne noqdo arrintaasu waxay dhaxalsiisaa kibir iyo maaragtay cizi iyo maaragtay isla samtaag iyo anafo ayay dhaxalsiisaa marka saasay waga cabirayaan wa takuuna lakum alkibriyaa'u boqortooyadiina idiin ahaato fil ardi dhulka dhexdiisa arlada dhexda arluma sar ay ka wadaan wamaa naxnu annagu ma nihina yidhahdeen lakumaa labadiina bimumna kuwa idin rumaynaayo annagu ma idiin rumaynay yidhahdeen wa qaala wuxuu yidhi fircawnu fircawn i'tuunii iila kaalay ayuu dhahay bikulli saaxirin, saaxir kulligiisa iila kaalaya caliimin oo cilmi badan. Markii fircoon qoladiisa ay yidhaahdeen ma waxaad noola timiday muusow inaad naga iisid wixii aabbahadeena aynu ka soo gaarnay, boqortooyadana adiga iyo walaalkaa aad heshiin oo arlumasar boqor aad ka nootaan, taas ayaad doonaysiinay yidhaahdeen, annagu mana idin rumaynayno. Warkaas markay dhaheen fircoon baa hadlay, wa qaala wuxuu yidhi ow dhailahay fircoun fircoun i'tuunii iila kaalaya bikulli saaxirin saaxir laarka kulligiisa caliimin oo cilmi badan, saaxir oo maaragtay asaaiq ku ah cilmu sixirka ii keena ayuu dhahay. Maxaa yeele wuxuu isleeyahay waxa muuse uu wato sida isagu uu ku sheegayo qoladiisa sixir weeye. Marka wuxuu isleeyahay dadka suxarada oo adigu aada leedahay ayaa difaaci karaya nabiyullaahi muusa. falamaa goortii ayuu dhe ilaahay jaa asaxaratu suxarada ay yimaadeen, qaala allahum waxa u dhahay muusa nabi muuse, alquu hisa maa fii antum idinku mulquuna kuwa ridanaya aad tihiin. suxaradii waxa weeye waa taanu kusoo mari jirnay suuratu laxraas, wixii markaasi waxa weeye suxaro jiray oo maaragtay magaalooyinka laga joogay ayuu dad u diray, waa lasoo kulmiyey. markii laysugu yimiday mawcidkii oo maalintii yo musiinaha heeday ayaa maaragtay nabiyullaahi muuse waxay ayagu dhaheen waxaad noo kala sheegtaa imaa an tulqiya wa imaa an nakuuna naxnu lqiin, waa ku tegi doonaa. waxaad kala dooratay ilee muusow inaad adugu waxaad haysato aad tuuranayso iyo inaan annagu hormarayno aan tuuranayno. markaas kabacdi ayuu hadalkan leeyahay, qaala allahum waxa u dhahay u dhahay ilaahay muusa nabi muuse, alquu fisa ayuu dhahay maa fii antum idinku mulquuna kuwa hidanayaasiin, war waxaad tuuranayseen tuurtowda. wuxuuna rabaa isagu xaqiiqada inuu gaaro ayuu doonayaa, saan hore kusoo sheegnay. ilaahay wuxuu yihi falamaa goortii alqow ay hideen xarkihii iyo ulihii ay wadeen oo faraha badnaay, qaala muusa nabi muuse wuxuu yidhi maa fii waa kuma ji'tum aad la timaadeen bihi maaga, waxa weeye hadda istifhaamu linkaari wa tawbiix weeye, ayu shayin ji'tum bihi weeye, war waa maxay waxaad la timaadeen weeye. marka waa ku tawbiixinayaa waana xaqirayaa haddana, oo waxa weeye istifhaamu inkaari wa tawbiix wax taxqiir waay, xaqiridna way ku jirtaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, qaala waxa uu dhahay muusa nabi muuse maa fii waa kuma jiitum aad la timaadeen, mise dayaxabara isu tahay bihi maaga, asixru sixir miyaa, asixru sixir miyaa waxaad la timaadeen. in allaha allah ayuu dhahay fayubdiluhu waa buhinayaa sixirkaas, in allaha allane laa yuslixu hagaajin maayo camala almufsidiina kuwa mufsidiinta camalkooda ilay hagaajin maayo. wuxuu ku yihi nabiyullaahi muusa waa maxay waxaad la timaadeen oo foosha xumuu dhahay, ma sixira ayuu dhahay. in allaha alle fayubdiluhu waa buhin doonaa, ilaahay yaa buhinaayo baabi'inayo dhahay. falaa yabqaa lahu asarun aslan, asar nabarna u baaqi noqon mayso. maxaa yeele waan soo marnay ushii nabiyullaahi muusa markii waxyaabihii ay sameeyeen nimankaas ay cuntay, wax asara xataa waa laga waayey oo meeshi meelay geysa waa la gara waayey. shayga sixirkaana waxaa loo yaqaanaa waa shay inda sarcaada, shayga ceyntiisa waxba kama bedelo. marka nabiyullaahi muusa usha oo watay inaysan sixir ahaynin taasaa cadaynaysa, maxaa yeele waxyaabihii acyaanta ahayuu meesha soo dhigeen marka ushaasu ay cuntay waxba waa laga waayey. markaasuu dhahay in allaha alle laa yuslixu hagaajin maayo camala almufsidiina kuwa mufsidiinta camalkooda ilaahay hagaajin maayo. wayuxiqu llahu alla waa sugayaa hawdha ilaahay alxaqa xaqa alla waa sugayaa bikelimaatihi kelimaadkiisa uu ku sugayaa, oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yaboohay xaqa inuu sugaayo oo ilaahay naasirkoodi uu yahay dadka muminiinta iyo rususha ilaahay. taasina ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala way dhacaysaa weeye. wayuxiqu llahu alla waa sugayaa hawdha ilaahay waxay ku cadsan tahay in allaha sayujiluhu, wayuxiqu llahu alla waa suga hawdha ilaahay alxaqa xaqa bikelimaatihi kelimaadkiisa ku sugaya, mawaaciiddiisaa laga wadaa, ilaahay wuxuu yaboohay xaqa inuu sugaayo. walow kariha almujrimuuna kuwa mujrimiinta oo kaafiriinta haba kahdaan udha ilaahay waxba loo aaba yeeli maayo, walow kariha almujrimuuna kuwa mujrimiinta haba kahdaan udha ilaahay, ee ilaahay subxaanahu watacaala xaqa waa sugayaa. famaa aamana uma rumaynown ilaahay limuusa nabi muuse ilaa duriyatun daa'ifadoo mooyaane oo min qowmihi min owlaadi qowmihi fircoon qowmkiisa owlaadooda ka mida calaa khawfin cabsi korkeeda xaal ay ku sugan yihiin oo min fircawna fircawn ay ka cabsanayaan iyo wa mala'ihim jamacooda ay ka cabsanayaan an yaftinahum inay fidneeyaanna ay ka cabsanayaan wa ina fircawna fircawnow ilaahay la caalin waa mid kor noqday fil ardi arada ayuu ku kor noqday wa inahu fircawnow dho ilaahay la min almusrifiina kuwa hadda gudbaaya ayuu ka mid yahay ou dho ilaahay. ilaahay wuxuu noogaga warramayaa nabiyullaahi muuse dadkii fircoon uu ka dhashay inaan wax nafluga aysan humaynin laakiin in yaru ay humaysay ayaa ilaahay noo sheegayaa iyadoo aayaddaanu laba macnana ay yeelan doonto. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala famaa aamana uma rumaynow dha ilaahay subxaanahu watacaala limuusa nabi muuse ilaa duriyatun daa'ifadoo mooyaane. duriyadu waxa weeye ismun yaqacu cala alqaliil min alqowm aa la yidhi, waa shay ku dhaca dad yar oo maaragtay aqoon ka mida weeye. ilaa duriyatun ou dha ilaahay daa'ifadoo mooyaane firqado oo min qowmihi min owlaadi qowmihi, damiirkan waxaan u celinaynaa fircoon qowmkiisa owlaadooda ka mida, saasaa la leeyahay. oo damiirka hadda waxaa loo celinayaa fircoon sida jahaleynku ishaaraayo. duriyadisu qowmihina waxaa laga wadaahaa la yidhi dad yar ayaa laga wadaa weeye, naasun yasiiru minhum weeye, waxaa ka mid ahayaa la yidhi fircoon haweentiisa aasiyahe, mu'minu aali fircoonaa ka mid ahay, waxaa ka mid ahay khaasinkiisiyaa ka mid ahay, waxaa ka mid ahay baa la yidhi owlaadiisa khaasinkooda maasidadii maasidatu binti fircoon islaantii aheeday ayaa ka mid ahaa la yidhi. waa markii hadda lamiirka meeshan loo celiyay fircoon duriyada la sheegaayo daa'ifada qaliilka oo la yidhaha waa intaasaa la yidhi. waxaa kaloo la yidhaha lamiirka waxaa loo celinaya nabiyullaahi muuse, markaas waxay noqonaysaa dad oo reer binu israa'iil ka mid ah oo waxa weeye ka koray dilki fircoon weyaan la yidhi. maxaa yeele waxaa la sheegay fircoon markii uu amraa la yidhi dilka reer binu israa'iilaa la yidhi, waxay ahayd baa layidhi naagta oo reer binu israa'iila markii canug ay dhashaa la yidhi waxay u hibay jirtaa la yidhi naagta biyada, iyadoo ugaga baqaysa canugaas in laga dilo ayay naagtaas qabdiyadahay isaga diidaysa adugu isukarii leeda. marka waxaa la yidhi ilmihii noocaas ahaya waxay ku barbaareen qabdiyiinta dhexoodaa la yidhi. maalintii waxa weeye nebi muuse oo suxaradii ka qaalib noqday ayay dhammaantood humeeyeen baa la yidhi. qaar waxay leeyihiin waxaa laga wadaa reer binu israa'iilaa laga wadaa, weliba hadda mufasiriintu taasay rajaxayaan in lamiirkaba loo celiyo ayaga. marka hadda min duriyati marka ilaahay uu leeyahay ilaa duriyatu min qowmihi, haddii loo celiyo lamiirka nabiyullaahi muusa waa sida hadda aanu sheegayno dadkii maaragtay ku dhex barbaaray qabdiyiinta oo ilmihii naagaha reer binu israa'iil naagahaas qabdiyiinta u dhiidi jireen ayaa laga wadaa hal yidhi. haddii kaleentood waa sida horeo aan sheegaynayo fircoon haddii loo celiyo intaas yaro maasidatu minti fircoun iyo zawjadiis iyo khaasinkiisi khaasin owlaadii intaasaa leeyahy iyo mu'minu aali fircoun. haddii la yidhaha lamiirka waxaa loo celinaya nabi muuse laakiin reer binu israa'iil loo jeedaane ayada taas iyadana waxa weeye waa iskacaddahay markaas oo reer binu israa'iil ilee nabi muuse isaga ka dhashee way humeeyeen. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala calaa khawfin cabsi korkeeda xaal ay ku sugan yihiin oo min fircawna fircawn ay ka cabsanayaan iyo wa mala'ihim jamacooda an yaftinahum inay fidneeyaanna ay ka cabsanayaan wa ina fircawna fircawnow ilaahay la caalin waa mid kor noqday mutakabir noqday fil ardi dhulka dhexdiisa wa inahu fircawnow ilaahay la min almusrifiina kuwa xadda gudbay ayuu kamid yahay. xadda ayuu rabbinimo ayuu sheegtay wax aad iyo aad xunfool xuna weeye. marka casharkeen intaasuu ku egyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. araxmaan araxiim, casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 74 oo suuratu yuunus ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo warramay qisadii nabiyullaahi nuux iyo markaasi hadalladii uu u jeedinaayey kufaaru qowmihi dadkii ahaayoo kasoo horjeeday uu ujeedinaayey iyo hadday hadalkiisa qaada waayeen wixii ilaahay subxaanahu watacaala caaqibadooda uu ka dhigay markay beeniyeen. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala way beeniyeen nabiyullaahi nuux, waana korina nuux iyo inta la jirtay doonta ayaanu ku korinay, waxaanu ka yeelnow dha ilaahay khalaa'if ayaanu ka yeelnay arlada kuwa u hara waanu maashaynow dha ilaahay kuwa aayaadkayna beeniyey duufaan ayaynu ku maashaynay. fandur fiiri kayfa kasi kaana haatay caaqibatu lmundariina kuwii loo diyay celintoodii. marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala waa halkaan alla noogaga warramayaa nabiyullaahi nuux bacdigiisa rusul ilaahay inuu diray oo ummadahooda uu diray aayado cadcad ay ula yimaadeen, markaasi waxa weeye aysan rumaynin, sidaasoo kaleentoodna waxa weeye dadka muctadiinta ilaahay quluubtooda u daboolaayo. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala suma bacdigeeda bacasnaa waanu dirnay min bacdihi nabiyullaahi nuux bacdigiisa rusulan rusul ayaanu dirnow dha ilaahay ilaa qowmihim qoomkooda ayaan u dirnay. sida hadda nabiyullaahi ibraahim iyo huud iyo saalix rusushaanse way badan tahay, fajaa-uu dibeedna rusushii way uya yimaadeen hum qoomkooda u dha ilaahay bilbayinaati aayado cadcad oo mucjizooyin ay ula yimaadeen. famaa kaanuu ma aysan ahaanin buu dha ilaahay ummadihii liyu'minuu kuwa rumeeya bimaa fii kadabuu ay beeniyeen bihi maaga min qabl hor intaan rusushaan lasoo dirin ka hor waxay beenisnaayeen markii rususha lasoo diray ma aysan rumaynin. kadalika sidaasoo kalow dha ilaahay sida qoladaas quluubtooda aan u daboolnay nadbacu waanu daboolaynaa hawu dha ilaahay calaa quluubi lmuctadiina kuwa xadda gudbaaya quluubtooda waanu daboolaynaa. oo waxa weeye iimaan laga aqbali maayo waxa weeye sida marka kuwaas quluubtooda aan u daboolnay ayaan kuwan kufaaru makaana u daboolaynaa weeye. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala suma bacdiyadowdha ilaahay bacasnaa waxaanu bixinay oonu dirnay min bacdihi nabiyullaahi nuux bacdigiisowdha ilaahay rusulan rusul ayaanu dirnow dha ilaahay. hadda waxa weeye nebi nuux rususha ka dambaysay aad iyo aad ay u fara badan tahay. rusul ayaanu dirnow dha ilaahay subxaanahu watacaala ilaa qowmihim qoomkooda ayaan u dirnay. oo waxa weeye fa kullu rasuulin bucisa ilaa qowmihi weeye rasuul kasta waxaa loo diray qoomkiisiaa loo diray. sida hadda nabiyullaahi ibraahim oo kale way beeniyeen wayna dhibeen ilaa dab ay ku tuuraan, nabiyullaahi huudaa kamida way beeniyeen wayna dhibeen ilaahay baa helay qoomkiisi. rusul walba waxa weeye saas ayaa maaragtay ayaa loo beeninaayay, qolooyinkii beeniyeena ilaahay uu cadaabaayay. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala fajaa-uuhu maxay ula yimaadeen rusushaasi qoomyaalkoodii ama ummadihii loo diray bilbayinaati aayado cadcad oo mucjisooyin ayuu yimaadeen. jaa alambiyaau liaqwaamihim weeye ambiyadii waxay la yimaadeen ummadahooda ula yimaadeen aayada oo cadcaday ula yimaadeen. ama fajaa-uu way u yimaadeen hum ummadihii bay u yimaadeen bilbayinaati multabisiina xaalihiin kuwa ku dheehan bilbayinaati aayada cadcad oo mucjisooyina ku dheehan oo ba'daan baa ulmulaabaso laga dhigana way bannaan tahay. waa mucjisooyinkii ilaahay subxaanahu watacaala rasuul walba uu lasoo diray, maxaa yeelay rasuul walba sidaanu soo marnay qur-aanka haddana aan ku tegayno mucjiso oo gaara ayaa la siiyey. alla markaas wuxuu dhahay famaa kaanuu ma aysan ahaanin ummadihii liyu'minuu kuwa rumeeya bimaa fii kadabuu ay beeniyeen min qablu horow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala famaa kaanuu ma aysan ahaanin liyu'minuu kuwa rumeeya bimaa fii kadabuu ay beeniyeen bihi maaga min qablu hor waxaa laga wadaa qabla bicsi rusuli ilayhim weeye rususha intaan loosoo dirin ka hor waxa weeye wixii aynan rumaysnayn oy beenisnaayeen markii rususha loosoo dira ma rumayn weeye. macnaha waxaa laga wadaa gaalada markii waxa weeye intii waxa weeye aan rusul loosoo dirin ma aysan rumaysnaynin diin ma aysan rumaysnayn. marka markii rusushii u yimaadeen mowqifkoodii kama maaragtay kama soo degin mowqifkoodii halkoodii bay istaageen oo markaasi inay sidoodii iskaga ahaadaan kufaar. marka ilaahay wuxuu yihi ma aysan ahaa nin buuna ilaahay kuwa rumeeya wixii hor ay beeniyeen. hor hadda waxa weeye kufaaray iska ahaayeen, ee waxaa laga wadaa kufrigii ay horay kufaaru ahaayeen iskama bedelnaa laga wadaa soomaaliga. kadalika sidaasoo kalow dha ilaahay misla haada dabci weeye dabci oo macnawiya ayaa ilaahay saaray nadbacu waanu daboolaynaa hawu dha ilaahay calaa quluubi lmujrimiina kuwa mujrimiinta calaa quluubi lmuctadiina kuwa xadda gudbay quluubtooda ayaanu daboolayna ilaahay. dadka mucsadiinta sida qoladaas dabciga loo saaray ayaa iyagana looga saarayaa oo iimaan laga aqbali maayo weeye. kamaa dabacnaa calaa quluubi ulaa'ika weeye nadbacu calaa quluubi lmuctadiina weeye saan kuwaas quluubtooda u daboolnay waanu daboolaynaa hawu dha ilaahay oo khadmi oo macnawiya ayaanu saaraynaa kuwa mucsadiinta quluubtooda ayuu dhahay alla subxaanahu watacaala. ilaahay haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala, suma bacdiyada bacasnaa waanu dirnay, min bacdihim rusushaas bacdigeeda muuse nabi muuse ayaanu dirnay, iyo wa haaruuna haaruun ilaa fircawna fircawn ayaan u dirnay, iyo wa mala'ihi jamciisa ayaan u dirnay. hadda markii waxa weeye nabiyullaahi nuux bacdigiisa rusushii la ijmaaliyey ayaa hadda si khaasa waxaa meeshan loo sheegayaa nabiyullaahi muuse iyo haaruun oo loo diray fircoon iyo qoladiisa qabdiyiinta ahayday ayaa ilaahay subxaanahu watacaala halkan uu ku sheegayaa. marka hadda tana waxay noqonaysaa casfu qisatin calaa qisatin, qiso oo waxay noqonaysaa qiso kale lagu casfo ayay noqonaysaa, oo waxa weeye laba qiso oo laysku casfay noqonaysaa. marka hadda waxaa hadda markaasi wa khaasun calaa caam inay noqonaysaa, khaas oo la casfo caam lagu casfana way noqonaysaa. waa limasiidi lqaraaba siyaaya fii waqaa'ici muusa maca fircawna layidhi, maxaa yeela waxyaaba oo maaragtay yaab lahoo qariiba ayaa dhacay baa layidhi nabiyullaahi muuse iyo fircoon dhexdooda ka dhacay. aayaddan marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa tafsiyo looga dhigayaa, maxaa yeela rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markii lasoo bixiyey qaar badan oo markaasi waxa weeye ahlu kitaaba oo yahuud masalanba oo nabiyullaahi muuse u nisbo sheeganaya ayaa markaasaa joogeen. marka si gooniya waxaa loo xasuusinayaa waqaacidii ka dhacday nabiyullaahi muuse iyaga dhexdooda ka dhacday ayaa markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka waramayaa weeye. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala, suma bacasnaa waanu dirnowdha ilaahay min bacdihimowdha ilaahay rusushaas bacdigeeda muuse nabi muuse ayaanu dirnay, iyo wa haaruuna haaruun ilaa fircawna fircoon ayaan u dirnowdha ilaahay, iyo wa mala'ihi jamciis. biaayaatina aayaadkayna ayaanu la dirnay sagaalka ahay oo waxa weeye sideed waxaa lagu soo sheegay suuratu laxraaj, midna waxaa lagu sheegayaa suuradda hadda aynu ku jirno dhamsigi ah sideeddaas sagaalkaas aayadood intaan maaragtay sawreed la siiyey nabiyullaahi muusa oo mucjisooyinka ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu la soo diray. marka alla wuxuu dhahay aayaadkayna ayaanu la dirnay, fastakbaruu dabeedna way isweynaysiiyeenoo iimaankay iska sugriyeen, wa kaanuu waxayna ahaadeenow ilaahay qooman qoom ayay ahaadeen qoomkaasoo mushrimiina oo kaafiriina udha ilaahay. fastakbaruu way iskibriyeen udha ilaahay oo iimaan la rumeeyo aayaadkaas ayay iska sugiyeen udha ilaahay. wa kaanuu waxayna ahaadeen udha ilaahay qooman qoom ayay ahaadeen qoomkaasoo mushrimiina oo kaafiriina udha ilaahay. falamaa goortii jaa'ahum alxaqu xaqa uu yimid udha ilaahay min cindina agtayna u uga yimiday, qaaluu waxay yidhaahdeen ina haadaa midkaanu la sixrun sixir weeye mubiin oo caday dhaheen. aayaadkii ilaahay subxaanahu watacaala uu la soo diray nabiyullaahi muusa waxay yidhaahdeen waa sixir bay dhaheen. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, falamaa goortii jaa'ahum alxaqu xaqi uu u yimid ow dha ilaahay min cindina agtayna uu uga yimiday, xaqi lala soo diray nabiyullaahi muuse iyo haaruun, qaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay fircoon iyo quladiisi ina haadaa midkaan oo noo yimiday la sixrun sixir weeye sixirkaasoo mubiin oo caday dhaheen, waa sixir iska caday yidhahdeen wax kale uu yahay ma jirto, sidaasay maaragtay ay ku tilmaameen. bal hadda la saaxir ahna waa jirta oo waxay markaas ishaarayeen nabi muuse ishaarayeen oo ninkan muuse waa saaxir bay leeyihin sixirkiisu isku cad yahay. marka maqaalada tanu waxay ka dhacday baa layidhi bacda majii isuxarati weeye, suxaradii markay yimaadeen bacdigeeda oo waxa weeye ushi nabiyullaahi muusa wixii ay sameeyeen oo xarkihii iyo ulihii ay cuntay ayay warkaan yidhaahdeen aa layidhi. qaala muusa nabi muuse markaas wuxuu dhahay ataquuluuna ma waxaad ugu qawlaysaan ilxaqi xaqa lamaa goortii jaa'akum uu idin yimiday sixir miya asixrun lamaa goortii jaa'akum uu idin yimiday innahu la sixrun isla soo qadiro ataquuluuna. qaala muusa nabiyullaahi muuse wuxuu yidhi nabi muuse wuxuu dhahay ataquuluuna ma waxaad ugu qawlaysaan ilxaqi xaqa lamaa goortii jaa'akum uu idin yimiday innahu la sixrun sixir weeye asixrun sixir miya haadaa midkaanu kanma sixir ah waqad aflaxa man ataa bihi weeye qofki la yimid ayaaba liibaane sixir qof la yimaadaahu liibaan heli maayo. maxaa yeela waxa nabiyullaahi muuse uu la yimiday suxaradii sixirkoodii ayuu baabi'iyey oo burburiyey. ilaahayna waa sow dhahay walaa yuflixu saaxiru xaysu ataa, haddii ilaahay yidhahdo suuratu dhah noogu imaan doonta saaxir ma liibaanayo haysu ataa weeye meel allaale meeshuu yimaado diibaanka heli maayo. Marka hadda masixiraa u dhahow dha ilaahay, ataquuluuna ma waxaad ku qawlaysaan, ayuu dhahay lilxaqi xaqa ma waxaad ugu qawlaysaan, lamaa goortii jaa-akum idiimiday, innahu la sixrun sixir weeye, asixrun sixir miya haada midkan waxaan anugu aan haysto ood mucjisood aragteen, ma sixir baa weeye. Qofkii la yimid ayaa liibaanay, walxaa laa yuflixu saaxiruuna, kuwa saaxiriintaahuna ayse liibaanin, saaxir liibaani maayo maxaa yeele waxay saaxir waxau dalba ma gaaraay weeye, ilaahay asiisana khaa'ibuu ka yahay. walaa yuflixu saaxiruuna, kuwa saaxiriintaahuna liibaani maayaan weeye. istifaamtaanu labada mawlacba waxa weeye istifaamu linkaari wa tawbiix waxay. sidaas markuu dhahay nabiyullaahi muuse, qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa, ma noo timiday muusow litalfitanaa, inaad naga iisid ood naga jeedisid, camaa fii wajadnaa aanu ka helnay calayhi maada kurkiisa aabana aabba'anaa aabayowgayna, oo watakuuna idiin ahaata lakum maa labadiinaan adiga iyo walaalkaa alkibriyaau boqortooyadu fi lardi aqada dhexdeeda, wamaa naxnu anagu manihinay yidhaahdeen lakum maa labadiinaan bimu'mina kuwa idiin rumaynaayo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, qaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay fircoon iyo quladiisi waxaa la yidhi ee markay waayeen xujo ay ku caarilaan warka nabiyullaahi muuse uu soo sheegay, waxay u laabteen baa la yidhi taqliid weeye, taqliid inay macnaha taqliid oo maxli weliba inay maaragtay aabaa-ooda iska saarsadaan, hoyna macnaha wax abdila aysan u haynin, aabaadeen yaanu kasoo gaarnay sharci noqonayso, maxaa yeele wixii aabaa laga soo gaara hadday baadil yihiin wax ictimaad laga dhigan karo amba mucsabar noqonaayo ma ahan weeye. marka hadda cibaadatul asnaamtaas inkastoy fircoon ay caabudaayeen, hadda ka hor aynu soo marnayo, fircoon waxa weeye asnaam yar yar ayuu u sameeyey, markaasuu wuxuu dhahay anaa rabbuha, anaa waxau dhahay anaa rabbuhaa ayuu dhahay, anaa rabbigeedu ahuu dhahay, tan horta waa arbaabtiina dhaa rabbiyaalkiina waaye, aniguna rabbigii sarreeyo karsa xukumaya ayaan ayuu dhahay. laakiin asnaamtaas hadda waxa weeye asaga soor xataa waxa weeye dadku asnaam way caabudi jireen, laakiin hadda isagu arrinta ayuu sii xoojiyey oo meeshii waxa weeye boqortooyada uu ka helay ayuu arrintaas ku gaaray inuu isagu yidhaahdo anigu asnaamtan anaa u rabbiya ayo cidinkaba, ayaguna waxa weeye rabbiyaasha anigu adigu gaaraysayn oo hoose weeye inuu dhaho saas waxaa gaarsiisaa layidhi xagga boqortooyada. marka hadalkii nabiyullaahi muuse uu soo jeediyey wax jawaabahay ka bixin karaan waa waayeen, waxay u leexdeen taqliiday u leexdeen, taqliidna waxba sari maayo. qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa, ma waxaad noola timida muusow litalfitanaa, litaruddanaa, wa inaad naga celisid ood naga iisood naga sarfiso, camaa fii wajadnaa aanu ka helnay calayhi maa kurkiisa aabaa'ana abayugayn, ma haddaad noola timiday yidhahdeen wixii odayaasheenna hore aynu kasoo gaarnay inaad naga celisid, markaa yeelayna weeye watakuuna idiin ahaatana lakumaa labadiinaan adiga iyo maaragtay haaruun alkibriyaau boqortooyadu, hadda kibriyada waxay ka wadaan boqortooyada ayay ka wadaan weeye. marka hadda waxaa la yidhi kibriye ayay ku magacaabeen baa la yidhi, maxaa yeele kibriyadu boqortooyadu waxaa la yidhi liannahu akbaru maa yudlabu weeye min umuuri dunyaa weeye, waxyaabaha oo la dalbo waxa uu weyn weeye oo amuuri dunyaa weeye, marka saas ayaa kibriye loo yidhi. waxaa kaloo la yidhi haddana waxa weeye qofka hadduu boqor noqdo ama madaxweyne noqdo arrintaasu waxay dhaxal siisaa kibri iyo maaragtay cizi iyo maaragtay isla samsaag iyo anafo ayay dhaxal siisaa, marka saasay waga cabirayaan watakuuna lakum alkibriyaau boqortooyadina idiin ahaat fil ardi dhulka dhexdiisa arrada dhexda arluma saray ka wadaan, wamaa naxnu anagu ma nihina yidhahdeen lakumaa labadiina bimugna kuwa idin rumaynaay, anagu ma idin rumayna yidhahdeen. wa qaala wuxuu yidhi fircawnu fircawn i'tuunii iila kaalay ayuu dhahay, bikulli saaxirin saaxir kulligiisa iila kaalay caliimin oo cilmi badan. markii fircawn qoladiisi ay yidhaahdeen ma waxaad noola timiday muusow inaad naga iisid wixii aabbaadeena aynu ka soo gaarnay, boqortooyadana adiga iyo walaalkaa aad heshiin oo arlumasar boqor aad ka noqotaan, taas ayaad doonaysiinay yidhaahdeen annagu mana idin rumaynayno. warkaas markay dheheen fircawn baa hadlay, wa qaala wuxuu yidhi ow dha ilaahay fircawnu fircawn i'tuunii iila kaalaya bikulli saaxirin saaxir laarka kulligiisa caliimin oo cilmi badan, saaxir oo maaragtay afaaya ku ah cilmu sixirka ii keena ayuu dhahay. Maxaa yeele wuxuu isleeyahay waxa muuse uu wato sida isagu uu ku sheegayo qoladiisu sixir weeye. Marka wuxuu isleeyahay dadka suxarada oo adigu aad leedahay ayaa difaaci karaya nabiyulaahi muuse. falamaa goortii ayuu dhe ilaahay jaa asaxaratu suxaradii ay yimaadeen, qaala allahum waxau dhahay muuse nabi muuse, alquu fi samaati antum idinku mulquuna kuwa ridanaya aatiin. suxaradii waxa weeye waa saanu kusoo mari jirnay suuratu laxraab, wixii markaasi waxa weeye suxaro jiray oo maaragtay magaalooyinka reer joogay ayuu dad u diray, waa lasoo kulmiyey. markii laysugu yimiday mawcidkii oo maalintii yowmusiinaha eeday ayaa maaragtay nabiyulaahi muuse waxay ayagu dhaheen waxaad noo kala sheegtaa imaa an tulqiya wa imaa an nakuuna naxnu lqiin, waa kutagi doonaa. waxaad kala dooratay ilee muusow inaad adugu waxaad haysato aad tuuranayso iyo inaan anagu hormarayno aan tuuranayno. markaas kabacdi ayuu hadalkan leeyahay, qaala allahum waxa u dhahu dhe ilaahay muuse nabi muuse, alquu fita ayuu dhahay maa fii antum idinku mulquuna kuwa hidanaayaasiin, war waxaad tuuranayseen tuurta u dhah. wuxuuna rabaa isagu xaqiiqada inuu gaaro ayuu doonayaa, saan hore kusoo sheegnay. ilaahay wuxuu yihi falamaa goortii alqow ay hideen xarkihii iyo ulihii ay wadeen oo faraha badnaay, qaala muuse nabi muuse wuxuu yidhi maa siwaa kuma ji'tum aad la timaadeen bihi maaga. waxa weeye hadda istifhaamu linkaari wa tawbiiq weeye, ayu shayin ji'tum bihi weeye, waa maxay waxaad la timaadeen weeye. marka waa ku tawbiiqinayaa waana xaqirayaa haddana, oo waxa weeye istifhaamu inkaari wa tawbiiq wax taxqiir waaye, xaqiridna way ku jirtaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, qaala waxa uu dhahay muuse nabi muuse maa sii waa kuma jiitum aad la timaadeen, mise dayaqabar ay isu tahay bihi maaga. asixru sixir miyaa, asixru sixir miyaa waxaad la timaadeen. in allaha alla ayuu dhahay fayubdiluhu waa buhinayaa sixirkaas, in allaha allane laa yuslixu hagaajin maayo camala almufsidiina kuwa mufsidiinta camalkooda ilay hagaajin maayo. wuxuu ku yihi nabiyulaahi muuse waa maxay waxaad la timaadeen oo koosha xumuu dhahay, ma sixiraa ayuu dhahay. in allaha alle fayubdiluhu waa buhin doonaa, ilaahay yaa buhinaayo baabi'inayo dhahay. falaa yabqaa lahu asarun aslan, asar marna u baaqi noqon mayso. maxaa yeele waan soo marnay ushii nabiyulaahi muuse markii waxyaabihii ay sameeyeen nimankaas ay cuntay, wax asara xataa waa laga waayey oo meeshi meelay geysa waa la gara waayey. shayga sixirkaana waxaa loo yaqaanaa waa shay inla sarcaada, shayga caynkiisa waxba kama bedelo. marka nabiyulaahi muuse usha oo watay inaysan sixir ahayni taasaa cadaynaysa, maxaa yeele waxyaabihii acyaanta ayuu meesha soo dhigeen, marka ushaasu ay cuntay waxba waa laga waayey. markaasuu dhahay in allaha alle laa yuslixu hagaajin maayo camala almufsidiina kuwa mufsidiinta camalkooda ilaahay hagaajin maayo. wayuxiqu llahu alla waa sugayaa hawdha ilaahay alxaqa xaqa alla waa sugayaa bikelimaatii kelimaadkiisa ku sugayaa, oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yaboohay xaqa inuu sugaayo oo ilaahay naasirkoodi uu yahay dadka muuminiinta iyo rususha ilaahay. taasina ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala way dhacaysaa weeye. wayuxiqu llahu alla waa sugayaa hawdha ilaahay waxay ku cadfan tahay in allaha sayubdiluhu, wayuxiqu llahu alla waa suga hawdha ilaahay alxaqa xaqa bikelimaatii kelimaadkiisa ku sugaya, mawaaciiddiisa laga wadaa ilaahay wuxuu yaboohay xaqa inuu sugaayo. walow kariha almujrimuuna kuwa mujrimiinta oo kaafiriinta haba kahdaanu ilaahay waxba loo aaba yeeli maayo. walow kariha almujrimuuna kuwa mujrimiinta haba kahdaanu ilaahay, ee ilaahay subxaanahu watacaala xaqa waa sugaya. famaa aamana uma rumaynowdha ilaahay limuuse nabi muuse ilaa duriyatun daa'ifadoo mooyaane oo min qowmihi min awlaadi qowmihi fircoon qowmkiisa awlaadooda ka mida calaa khawfin cabsi korkeeda xaal ay ku sugan yihiin oo min fircawna fircoon ay ka cabsanayaan iyo wa mala'ihim jamacooda ay ka cabsanayaan an yaftinahum inay timeeyaanna ay ka cabsanayaan wa ina fircawna fircawna ud ilaahay la caalin waa mid kor noqday fil ardi arada ayuu ku kor noqday wa inahu fircawna ud ilaahay la min almusrifiina kuwa xadda gudbaaya ayuu ka mid yahay ud ilaahay. ilaahay wuxuu noogaga warramayaa nabiyullaahi muuse dadkii fircoon uu ka dhakay inaan wax nafluhu aysan rumaynin, laakiin in yaru ay rumaysay ayaa ilaahay noo sheegayaa iyadoo aayaddaanu laba macnana ay yeelan doonto. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala famaa aamana uma rumayno u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala limuusa nabi muuse ilaa duriyatun daa'ifadoo mooyaane. duriyadu waxa weeye ismun yaqacu cala alqaliili min alqowm aa la yidhi, waa shay ku dhaca dad yar oo maaragtay aqoon ka mida weyn. ilaa duriyatun ou dha ilaahay daa'ifadoo mooyaane firqado oo min qowmihi min owlaadi qowmihi, damiirkan waxaan u ceynaynaa fircoon qoomkiisa owlaadooda ka mid a, saasaa la leeyahay. oo damiirka hadda waxaa loo celinayaa fircoon sida jahalaynku ishaaraayo. duriyadatu qowmihina waxaa laga wadaa la yidhi dad yar ayaa laga wadaa weeye, naasun yasiiru minhum weeye, waxaa ka mid ahay layidhi fircoon haweentiisa aasiyaahe, mu'minu aali fircoonaa ka mid ahay, waxaa ka mid ahay khaasinkiisiyaa ka mid ahay, waxaa ka mid ahay baa layidhi owlaadiisa khaasinkooda maashidadii maashidatu binti fircoon islaantii aheeday ayaa ka mid ahaa layidhi. waa markii hadda lamiirka meeshaan loo celiyay fircoon duriyada la sheegaayo daa'ifada qaliilka oo la yidhah waa intaas lamiirka waxaa loo celinaya nabiyullaahi muuse. markaas waxay noqonaysaa dad oo reer binu israa'iil ka mid ah oo waxa weeye ka koray dilkii fircoon wayaa la yidhi, maxaa yeele waxaa la sheegay fircoon markii uu amraa la yidhi dilka reer binu israa'iilaa la yidhi, waxay aheed baa la yidhi naagta oo reer binu israa'iila markii canuga ay dhashaa la yidhi waxay u hibay jirtaa la yidhi naagta biyada, iyadoo ugaga baqaysa canugaas in laga dilo ayay naagtaas qabdiyada ay isaga diibaysa adugu isu koriyay leedahay. marka waxaa la yidhi ilmihii noocaas ahaya waxay ku barbaareen qabdiyiinta dhexoodaa la yidhi. maalintii waxa weeye nabi muuse oo suxaradii ka qaalib noqday ayay dhammaantood rumeeyeen baa la yidhi. qaar waxay leeyihiin waxaa laga wadaa reer binu israa'iilaa laga wadaa, weliba hadda mufasiriintu taasay rajaxayaan in lamiirkaba loo celiyo ayaga. marka hadda min duriyati marka ilaahay uu leeyahay ilaa duriyatu min qowmihi, haddii loo celiyo lamiirka nabiyullaahi muusa waa sida hadda aanu sheegayno dadkii maaragtay ku dhex barbaaray qabdiyiinta oo ilmihii naagaha reer binu israa'iil naagahaas qabdiyiinta u dhiibi jireen ayaa laga wadaa hal yidhi. haddii kaleentood waa sida hore aan sheegayno fircoon haddii loo celiyo intaas yaroo maashidatu minti fircoon iyo zawjadiis iyo khaasinkiisi khaasin owlaadii intaasaa leeyahy iyo mu'minu aali fircoon. haddii la yidhaha lamiirka waxaa loo celinaa nabi muuse laakiin reer binu israa'iila loo jeedaane, ayada taas iyadana waxa weeye waa iska caddahay markaas oo reer binu israa'iil ilaa nabi muuse isaga ka dhashay way rumeeyeen. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala calaa khawfin, cabsi korkeeda xaal ay ku sugan yihiin oo min fircawna fircoon ay ka cabsanayaan iyo wa mala'ihim jamacooda an yaftinahum inay fidneeyaan ay ka cabsanayaan. wa ina fircawna fircawna u ilaahay la caalin waa mid kor noqday mutakabir noqday fil ardi dhulka dhexdiisa, wa inahu fircawna u ilaahay la min almusrifiina kuwa xadda gudba ayuu ka mid yahy, xadda ayuu rabbinimo ayuu saartay, wax aad iyo aad xun fool xuna weeye. marka casharkeen intaasuu ku eg yahay. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.